Digitális talk show mindenkinek. Itt a Netidők. Egy különleges eszközzel készültünk, pontosabban Kevin. Nagyon könnyű, nagyon sok mikrofon van rajta, nagyon sok kettő, és valamivel jobb, mint a diktafon. Mi ez? Ez egy Zoom. Ez egy Zoom H1 handy recordernek hívják. Mindenféle hangokat lehet vele rögzíteni, én arra szoktam használni, hogy a zeneimben minél organikusabb zajokat, zörejeket tudjak felvenni, és akkor ebből utána a zenében felhasználok dolgokat, remélhetőleg a mai műsorban majd ki is próbáljuk ennek a működését. Mennyiben tér el egy diktafontól? Hát ezeket már arra fejlesztették, hogy minél jobb hangminőségben tudjon felvenni, és nem feltétlenül magának a szövegtartalomnak a rögzítéséről szól, úgyhogy egyébként CD minőségnél jobb minőségben is tud rögzíteni sztereóban, és van rajta két kis mikrofon. Arra teljesen megfelel, hogy az ember így tudjon mindenféle érdekességeket fölvenni és használni. Egyébként a videotechnikának a forradalmát is hozzák ezek az eszközök, ő és az öcsikéi, mert megszűnik a kábel és a mikroport. Tehát sokszor már ott lokálisan rögzítenek néha több kilométerre a kamerától, aztán meg legfeljebb rázoomolunk, zoomolunk, és utólag szinkronizálják. Tehát egész különleges dolgok vannak. Igen, ezt akartam mondani, hogy mi is használunk otthon ilyet, mert mi szoktunk ilyen filmeket készíteni, a kis vállalkozásunkban, és vezeték nélküli mikrofon szett helyett ilyet használunk. Berakjuk az illető interjúalnak a zsebébe, tolunk rá egy csiptetőset, és el van intézve. Nincsenek a borzasztó nagyon drágán és nagyon-nagyon labilis műszaki körülmények között működő ilyen vezeték nélküli szettek, meg ezért, hanem egyszerűen egy ilyen. Végül is a szinkronizáció az egyetlen probléma, ami ilyenkor fölléphet. Tudjátok, hogy lehet ezt megoldani? Hát, így kezdjük el az anyagot. Mint a filmeknél a csapó. Vagy pontosan, te vagy a nyelvész, és tudod, hogy a felpattanókra is lehet például. Hát igen, de a két tapsra tökéletesen működik a dolog. Legegyszerűbb. Ma még találkozunk ezzel az eszközzel, fogsz nekünk gyártani mindenféle dolgokat. Hát majd megpróbáljuk demonstrálni, hogy lehet az ilyen organikus zajokból összehozni olyan hangokat, amiket zenékbe is lehet használni. Esetleg adjuk körbe, vegyünk fel most egy párat. Igen, igen, szerintem. Játszunk akkor adjuk körbe, mindenki próbáljon valami hangot vagy szajt kelteni vele. Ha Borek esetleg András. Valaki mond egy O vagy A betűt, az is nagyon jó. Ja, hogy ez most vesz? Ez vesz, csak nyugodtan. Klasszikus. Borek András és az O. Ezt nem tudom, ki volt. Ő. Duc. Na hát akkor kész is a zene. Nem kell dobolnunk még, vagy valami hangtól eltérő? De megpróbálhatunk valamilyen kopogást, és akkor majd ezekből már biztos lesznek mindenféle hangok. Majd még szerintem bele fogunk hallgatni olyasmi zenékbe, amik ennek a korszaknak még a korai stádiumából jöttek. Hírsziporkák ma este már a Netidők Tumblr oldal alapján Dragon Györgytől szó lesz az emberi fehérjéből készülő tranzisztorokról. Egy kultúrikon örökre elmúlik. Kevin megmutat néhány jó példát arra, hogy a zene történetében milyen módon használták a hangmintákat a nagy nevű előadók, sőt Kevin még zenét is fog alkotni hangmintákból itt a stúdióban. Aztán újra vendégünk lesz Tófalvi Tamás, akivel a zenei hálózatok estekről beszélgetünk. Az infoszótárban Bódi Zoltán ma este az agyunk informatikájával foglalkozik, avagy mi az a mentális lexikon. Mi az oka a szótévesztéseknek? Végül hitelkártya méretű számítógép Linux-szal, mindössze 5000 forintért. Borek András mutatja be a lehetőségeket. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, Dragon György, zenész, újságíró és hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Borek András mérnök úr, a nyílt forrás forrása. Jó estét. Bódi Zoltán, netnyelvész. Jó estét kívánok. Fodor Attila alias Kevin, zeneszerző és DJ. Sziasztok. Bemutatom vendégünket is, Tófalvi Tamás, kultúrakutató és szakújságíró, szervusz. Jó estét, sziasztok. Én pedig műsort vezetek, Nagy Istók Tibor alias Net Istók vagyok. Érdemes folyamatosan követni a Netidők híroldalát a Tumblr-en. Borek András ugyanis olyan információkat is közzétesz, amelyek a magyar médiában csak napokkal később jelennek meg. Hírfogyasztók, geekek, netre fel a cím, netidok.tumblr.com. 244 év után nem jelenik meg többet nyomtatásban az Enciklopédia Britannica. Tetris a hasznos gyógyászati segédeszköz. Biológiailag lebomló tranzisztorok akár emberi fehérjékből is. Hírsziporka Dragon Györgytől. Az első hír az egyből egy nagyon szomorú hír, lévén az Enciklopédia Britannica az gyakorlatilag egy igazi kultúrikon, maga a referencia volt több száz éven keresztül, és a gyűjtőknek, illetve a megfelelő értelmi színvonalra rendelkező családoknak ez a fő helyen volt a könyves polcain általában. Magam is régóta vágytam arra, hogy beszerezzek egy ilyen sorozatot, csak hát iszonyú drága, tehát nem egyszerű hozzájutni, de gyönyörű kiállítású, fantasztikusan igényes, zseniális történetről van szó, ami 244 év után sajnos utoljára jelent meg, méghozzá azért, mert szemben az 1990-ben eladott 120 ezer példánnyal, tehát a sorozatról van szó, nem a kötetekről, tehát 120 ezer sorozatról. A legutóbbi 2010-es kiadásból 8 ezer példányt sikerült eladni, és 4 ezer raktáron maradt, és ezek után úgy döntöttek a kiadók, hogy többé nyomtatott formában ezt nem jelenítik meg, inkább ugyanúgy digitális formában, mint a Wikipédiát. Egyből el is készült hozzá egy iPad-es ilyen felhasználás, egy iPad-es ilyen application, amely segítségével ezt lehet majd nézegetni. A nagy versenytársa lesz most már az Enciklopédia Britannicának ugye a Wikipédia. A kettőjük között az a különbség, hogy bár a Wikipédiát is egyre szigorúbb körülmények között szerkesztik, ennek ellenére azért az még mindig egy szabadon, tehát idézőjelbetéve szabadon szerkeszthető enciklopédia és tudásanyag, szemben az Enciklopédia Britannica igencsak szigorúan szerkesztett és igencsak szigorúan kontrollált anyagával. Hát majd meglátjuk, hogy az új piaci körülmények között melyikőjük lesz túlélőképes. Én minden esetre személyesen borzasztóan sajnálom, hogy a digitális világ ennyire legyőzte az analóg világot, mert azért ez tényleg egy kultúrikon volt ez a sorozat, és nagyon nagy kár érte. Kérdés, hogy ugyanannyira nyílt és szabadon használható, meg szóval ingyenes lesz az Enciklopédia Britannica online változata, mint a Wikipédia? Én ezt kizártnak tartom, én úgy gondolom, hogy ugyanúgy fizetős lesz, mint eddig, csak maximum valamennyivel olcsóbban fogják adni, de gyakorlatilag azért azt a presztist, meg a nevet meg kell fizetni. De a cégvezetők, hogyha jól tudom, akkor azt nyilatkozták, hogy gyakorlatilag az ellenőrzöttséget és a garanciát adják ahhoz, hogy az ott fellelhető információk ugye azok helytállóak. Tehát mindenféleképpen egy komoly referenciának szánják ezt az enciklopédiát, mondjuk szemben a Wikipédiával. Azt mondják, hogy nem üzleti vagy nem pénzügyi szempontból akarnak, tehát nem az ingyenességgel akarnak ők versenyezni, hanem a tartalom minőségével akarnak versenyezni. Valljuk be, hogy azért ebben van valami üzleti ráció. Tehát hogyha valaki azt mondja, hogy ez az Enciklopédia Britannicából származó információ, akkor azt referenciaként sokkal jobban elfogadják komolyabb tanulmányokban, mint mondjuk azt, hogy a Wikipédiáról van. Igen, ha csak a videójátékok világából indulunk ki, ott is rengeteg ingyenes játék van, amelyek bizonyos összegek lefizetésével sokkal teljesebb és sokkal jobbá tehetőek. Hát gondolom itt is hasonlóan a fizetős dolog megbízhatóbb lesz, több lesz, jobb lesz. Aki pedig nem akar fizetni érte, vagy nem tud, az oda elérkezhet egy olyan enciklopédiához, ami azért szintén tartalmaz elég sok mindent, de nem ennyire megbízhatóan és nem ennyire részletesen. Menjünk tovább, Tetris hasznos gyógyászati segédeszköz. Amikor ezt a hírt először elolvastam, nem akartam elhinni egész egyszerűen. Itt a Post-Traumatic Stress Disorder nevű betegségről van szó, ez egy ilyen, hogy lehet ezt magyarul fordítani? Post-traumatikus tünetegyüttes. Aminek az a lényege, hogy valakivel nagyon-nagyon nagy traumát okozó eset történik, baleset vagy egyéb, amelytől neki ilyen látomásai, visszaemlékezései, flashbackjei támadnak, tehát gyakorlatilag újraéli az esetet, és ettől újra stresszes ilyen rohamai támadnak, ez egy borzasztó kellemetlen állapot, tehát betegségnek is nevezik pont emiatt, ugye, hiszen a disorder az ugye betegség, vagy rendelleneség, ugye magyar fordítása. Nagyon érdekes kutatást végeztek az Oxfordi Egyetemen, ugyanis arra akartak rájönni, hogy hogyan lehet a PTSD-ben, mert így szokták nyugaton ezt rövidíteni, ezt az állapotot, hogyan lehet javítani azoknak a betegeknek az állapotán, akik átéltek ilyen élményeket. Természetesen nem igazi traumát átélő betegeket vizsgáltak, hanem egyébként is ennek a betegségnek a vizsgálatára szolgáló borzalmas közúti baleseteket bemutató, hogyan nevezessünk típusú, biztos láttatok már ilyen jellegű filmeket, tehát ilyen jellegű filmekből mutattak nekik hosszabb részleteket. Ezeket szokták felhasználni arra, hogy ezeken keresztül vizsgálják ezeket a traumás eseteket, és nagyon meglepő eredmény jött ki, ugyanis 2 darab videójátékkal vizsgálták ezt a bizonyos önkéntes társaságot, akik a Tetrisszel játszottak, azoknál nagyon-nagyon-nagyon kevés ilyen flashback, ilyen visszaemlékezés történt, hogyha 4 órán belül, tehát a filmek megtekintése után 4 órán belül tetriszezhettek. Ezzel szemben, akik a Pub Quiz nevű szókirakós játékkal játszottak, azoknál az átlagnál jóval több ilyen eset fordult elő. És amellett, hogy borzasztóan örülnek, hogy találtak egy olyan módszert, amely segítségével tudnak segíteni azokon a traumás, stresszes betegeken, akik ezt átélték. Most azt kutatják, hogy vajon az agynak melyik kognitív funkciója miatt van ez, hiszen az egyik játékban tárgyakat kell felismerni, alakokat kell felismerni, a másikban viszont szavakat kell, és ez 2 teljesen másmilyen kognitív funkciója az agynak. Így most az oxfordiak arra próbálnak rájönni, hogy hogyan lehet még optimálisabbá tenni ezeket a felismerő funkciókat, hogy még jobban lehessen ezt a bizonyos posttraumatic stress disordert gyógyítani. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan hír jelenik meg, hogy a videójátékok ártanak, meg rosszat tesznek. Most viszont itt a bizonyíték, hogy bizony vannak olyan videójátékok, amik gyógyító hatással vannak, és ennek én, mint videójátékos, én nagyon örülök. Szóval horrorfilmek után mindenképpen tetriszezzünk. Biológiailag lebomló tranzisztorok, akár emberi fehérjéből is. Úgy látszik, hogy ma ilyen orvosi vagy orvosokhoz közeli témák vannak itt a hírsziporkában. A Tel Avivi Egyetemen olyan tranzisztort fejlesztettek ki a kutatók, amelynek alapanyagát vérből, tejből és nyálkából kinyert, az emberi szervezetben is fellelhető fehérjék adják, képzeljétek el. Kutatók szerint a fehérje alapú tranzisztorok az alapját adhatják az elektronikus eszközök egy olyan generációjának, amelyek rugalmasak és biológiailag lebomlanak. Amikor ezt a 3 alapanyagból a proteineket kinyerték, a különböző kombinációkat alkalmaztak, és a molekulák saját maguktól kialakítottak egy nanotartományba tartozó félvezető filmet. Ennek a segítségével tudnak gyakorlatilag tranzisztorokat formálni, sőt, komplett áramköröket is készítettek, amelyeknek elektronikus és optikai képességei is vannak. Ez azért nagyon fontos, mert nem csak tranzisztorokat alakítottak ki ebből az anyagból, hanem elkezdték azokat a kísérleteket is, amelyek segítségével kijelzőt lehet építeni ugyanezen anyagok felhasználásával. Most gyakorlatilag azt érdemes elképzelni, hogy egy természetben biológiailag lebomló elektromos eszközt lehetne létrehozni tisztán fehérjékből vagy proteinekből. Egyébként ezek csak és kizárólag természetes képességek, tehát itt nem arról van szó, hogy összekeverik mindenféle mesterséges anyagokkal, vagy műanyagokkal, vagy bármivel, hanem ezeket maguk a proteinek, amelyeket a vérből, a tejből és a nyálkából nyertek ki, ezek maguktól tudják ezeket a képességeket. Kérdés ennek, hogy mi lesz az ára, mert ugye a homoknál, vagy a szilíciumnál, vagy a ócsoknál. Igen, pont ez a lényeg, hogy a szilícium és a szénkorszakból való átmenetet fogják majd biztosítani, legalábbis a tudósok erre számítanak. Ne felejtsük el, hogy a törvényhozás, illetve az a törekvés, hogy minél kevésbé szennyezzük a környezetet, ez mind a kettő nagyon erősen arra felé nyomja az egész elektronikai és ipari társadalmat, hogy lehetőleg minél több olyan berendezést, gépet, ami a napi életünkhöz szükséges, ezeket olyan módon állítsuk elő már a tervezés fázisától, hogy a teljes termékéletciklusra legyen tervezve valami. Tehát nem elég az, hogy megvesszük és használjuk, hanem bizony ez már mai nap is kötelező, hogy a gyártónak újrafeldolgozási kötelezettsége van, vagy pedig környezetbarát módon kell ezt a berendezést a termékéletciklus végén visszaadni az anyaföldnek. Úgyhogy az összes nagy ipari gyártó, az valami hihetetlen számokkal rendelkezik. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy például egy átlagos számítógép gyártó a teljes kibocsátásának, ugye, amit hardwareben előállítanak, hány százaléka kerül mondjuk, fogalmazunk úgy, hogy például szemétlerakóba. Hát biztos 40. Én 40, mondok. Hát a fele, mondjuk. Fele. Igen, Zoli? 80%-a. Na, igen. Ennyire pessimista. 2% alatt van. Na, király. Uh-huh. azért, tehát van ebbe technológia, ez nem kevés pénzébe kerül egyébként a gyártóknak, hogy ezt hozzák, de hogyha minél több ilyen lehetőség van, például lebomló tranzisztorok, akkor hogy mondjam, egyszerűsödik ez is, tehát nyugodtan vissza lehet juttatni a természetbe ellenőrzött módon, úgyhogy az nem terheli a környezetet. Kevin a múlt héten bemutatta nekünk a One Pig, vagyis az Egy Malac című lemezt, amelyen Matthew Herbert a zenét egy disznóolban gyűjtött hangokból készítette. Ez a technika a field recording, ahogy ezt megtudtuk, a helyszíni hangfelvétel. Na most mindjárt kreál nekünk Kevin a notebookján is valamit, méghozzá itt a stúdióban felvett, az előbb felvett hangokból, de előtte még néhány jó példa a hangmintákat alkalmazó zenékből. Ez már az Oxygen-től. Mit hallottunk, Kevin? Ez sem volt annyival régebbi, ez a Zuluk volt Jean-Michel Jarre-tól, ugye? Ez ilyen 80 környékén jelent meg, azt hiszem. Szemüveges borítós, amin a Zuluknak a Zuluk állatkert. Mert azért érdekes ez, mert ugye a hangmintázásnak a mellotron volt az egyik legelső technikája, ami olyan idézőjelben szintetizátor volt, amiben minden egyes billentyű mögött ott volt egy magnószalag, amire rögzítettek akár vonósokat, vagy valamilyen nagyzenekari hangokat, és minden egyes billentyűt, amikor leütött az ember, akkor azt a magnószalagot játszotta le a mellotron, és utána, amikor felengedt, akkor gyorsan visszatekerte a gép. Teljesen analóg volt a dolog. Ez teljesen analóg volt. Ezek után azért érdekes a Zuluk például a Jarre-tól, mert ő tipikusan arra építette, megjelent a Fairlight nevű szempler a 70-es évek végén, ami már digitális volt, és nagyon kis memóriája volt, 32 kilobájt volt összesen, és még a hangoknak a minősége is a CD-től jóval elmaradt. Úgyhogy összesen körülbelül másfél másodperc hangmintát lehetett belerögzíteni. Ez nagyon hallatszik is a korai hangminta alapú zenéken, hát nagyon rövid kis emberi hangok vannak fölvéve, és minden sávot külön-külön rögzített, és ezekkel a hangokkal játszott dallamokat lényegében, és ilyen szempontból nagyon hallatszik a technológiának a hatása az akkori elektronikus zenékben is. Érdekes, a rögzítés az ugyanolyan volt, mint most, tehát jó, oké, nagy mikrofonnal meg lehet, hogy stúdióban, de a minősége ugyanolyan, viszont a sampling az kicsit más volt ezek szerint. Hát a minősége az rosszabb volt egyébként. Rosszabb. Tehát ez a kis kütyű, amit itt az elején megnéztünk, ez az alap 2 gigabájtos SD kártyára föl tud venni 2 órányi CD-nél jobb minőségű hangot, sztereó hangot, ezekben monóba alig fért bele másfél másodperc, és akkor azzal kellett így próbálkozniuk, játszaniuk, és azzal kellett sok sávon fölvenniük mindenféle dolgokat. Hallgassunk bele az Art of Noise-ba is, ami nagyon hasonló világ. Régen hallottam ezt, és teljesen korszerű még most is ez a hangzás, nem? Pedig zajokból van összerakva. Hát igen, az egy más dolog persze, hogyha valaki mélyebben benne van technológiailag ebbe, akkor pontosan tudja, hogy a technika miatt voltak ilyenek a hangok, tehát hogy ilyeneket tudtak egyelőre, azt hiszem ez 86-os, vagy valami, akkoriban ilyeneket tudtak még csinálni. Ők miért érdekesek egyébként? Az Art of Noise. Uh-huh. Egyébként a nevükben is benne van, hogy rettentően sokat építettek a klasszikus hangszerek helyett, inkább a zajokra, az atmoszférákra, és ilyen sok kis rövid hangmintát rögzítettek, és azokból építették föl ezeket az elektronikusnak ható zenéket. csak én vagyok zenéleg nagyon műveletlen, egyébként valószínűleg igen, de ezek a régi zenékben annyiféle kreatív, innovatív megoldás van nekem így szűzfüllel hallgatva, hogy nem is értem, hogy a mostani hihetetlen technológiai világban, amikor mit tudom, 20 000 forintért egy ilyen cuccot meg lehet venni, 2 órányi sztereó zenét meg hangot föl tud venni. Most valahogy, mint hogyha nem érezném ezt a kreativitást, vagy innovativitást. Én nem tudom, nem érzem, vagy pedig nincsenek ekkora nagy sztárok, mint a Zsár, meg az Art of Noise. Ami Kevin összeszedi a gondolatait, én Brian May-t idézném, akit kérdeztek arról, hogy hogyan vették fel a Bohemian Rhapsody-t, uh-huh. és a stúdióra azt mondta, hogy egyszerűen a stúdió nem volt felkészülve technikailag arra, hogy ők ezt a sok körétegű vokált például fölvegyék, ami az egyik ilyen híres Queen-es történet hogyne, a dalban. Hogyne. Ezért az összes effektet és az összes ilyen extra dolgot nekik ott helyben ki kellett találniuk, hogy hogyan oldják meg. És ezért nekik meg kellett dolgozni, néha hetekig próbálkozni, stb. Stb. Most meg hát természetesen a mai zenészeknek sokkal több lehetőségük van, de nagyon sok mindent kézhez kapnak és készen kapnak, ezért nem állnak talán neki annyit, ez az én elméletem, nem állnak talán neki annyit agyalni, hogy hogyan csináljuk meg azt, hogy amikor egy bizonyos szintin vagy egy effektprocesszoron ezek már készen megvannak, vagy legalábbis hasonló dolgok megvannak. Igazából szerintem inkább arról van szó, hogy nem annyira követitek azokat a trendeket, amik vannak, mert azzal, hogy ezek a lehetőségek megvannak, ez egy más dolog, hogy primér szinten rettentően sokan használják a popzenéktől kezdve mindenbe ezeket a technikákat, tehát viszont ugyanúgy persze, de ugyanúgy létezik rettentően innovatív és előremutató zeneszerző is nagyon sok, aki nagyon persze, sok izgalmas dolgot csinál. Nem hát, is erre gondolt, csak nem emelkednek itt talán akkora hatalmas nagy sztárok, hát, mint ez a már, kettő. Ez már azért nem a zenétől függ, azt tudjuk, hogy a sztárság nem a zenétől függ, hanem attól, hogy éppen milyen közegben, milyen szociális közegben a zeneipar hogy tud kitermelni sztárokat, és hogy nem. Tehát azért most ilyen szempontból ugyanúgy létezik innovatív zene, legfeljebb nem abban van a legnagyobb pénz. Én ilyenkor mindig meg szoktam említeni a két nagy kedvencemet, Tom Disszevelt és Kit Baltán szerzőpárost, akik azt hiszem 1957-ben csinálták a nagyon híres zenéjüket, a The Song of the Second Moon, amit szerintem Magyarországon 20 év fölött majdnem mindenki ismer, ugyanis a Deltának a fő címzenéje volt. Egyébként a két úriember az kortárs zeneszerző volt, és kisollóval, ragasztószalaggal, celuxszal, mindenféle ilyen házi módszerrel ragasztotta össze a hangmintákat, amit egyébként hallunk, és valami hihetetlen. Tehát nálunk még a púpos popjedák jártak, amikor ezt a nagyon előremutató zenét megcsinálta ez a két, akkor nem is nevezném őket nagyon fiatal embernek, mert talán akkor már 40-es éveikben jártak. Hát ugyanezek az ilyen technológiai csoportosulások a Párizsban, Amerikában, az MIT, mindenhol léteznek, ahol nagyon izgalmas zenei kísérletezések és technológiai kísérletezések folynak, az egy más dolog, hogy valahogy így jobban felszínre kerültek ezek akkoriban a popkultúrában is. Hát azért magyarok közül meg talán érdemes lenne megemlíteni nemrég elhunyt Bernát Y-t, aki gyakorlatilag egy ikonikus alakja volt a magyar zenének. Tavaly májusban beszéltünk a Netidőkben a Zenei Állózatok című könyvről, méghozzá Tófalvi Tamás kultúrakutató szakújságíróval. A könyv azóta is letölthető, méghozzá ingyenesen a zeneihálózatok.hu címen. Akkori beszélgetésünkből kiderült az is, hogy a zenei közösségek alapvetően nem különböznek az online közösségektől. A kötet alkotó csapata egyébként együtt maradt, azóta is blogolnak, sőt nyilvános esteket szerveznek Zenei Állózatok címmel. Tófalvi Tamás a vendégünk, újra itt van a stúdióban. Szervusz! Sziasztok! És miről szólnak ezek a nyilvános estek? Kicsit ismétlitek a könyvet, vagy részletezitek, vagy valami más? Hát nagyon örülök, hogy az előbbi Kevin említette a sztárság kapcsán, hogy hogyan jönnek létre a sztárok, hogy mennyire fontos az a zene mellett, hogy milyen társadalmi közegbe érkezik meg egy sztár, ugye egy zeneszám, és minket a kötetbe is ugye ez érdekelt leginkább, hogy milyen társadalmi kulturális keretei vannak a zenének, és ezt szeretnénk folytatni ebben az előadás sorozatban is. Az előadóink tehát olyan témákról fognak beszélni, amelyek valamiképpen a zene és a kultúra, a zene és társadalom, zene és digitális kultúra, főként ugye, hiszen a könyvünk fókusza is ez volt, hogy a digitális kultúra milyen változásokat hoz a zenében, és hogy a médiához például hogyan kapcsolódnak. Ami újdonság lesz a könyvhöz képest, hogy kettő komoly zenével foglalkozó előadás is lesz. Ha gyorsan elmondhatom, hogy kik lesznek az előadók, ugye Kitzinger Dávid az Artisius hangfelvétel engedélyezési osztályának vezetője, akinek egyébként is nagy múltja van ugye a digitális archívumoknak a menedzselésében. Ő arról fog beszélni, hogy a zenepiac milyen mértékben szabályozható, milyen lehetőségei vannak a zenepiac szabályozásának. Dr. Mezei Péter jogász, a Szegedi Tudományegyetem oktatója, pedig szintén kapcsolódva itt az előbb feszegetett témához, arról fog beszélni, hogy a hangmintázásnak milyen jogi keretei vannak, tehát hogy a zenészek és a szerzői jog és az egyéb szabályozások hálójában mit tehetnek, ugye? Ez egyébként április 12-én lesz, és ez szerinted inkább a zenészeknek fontos, tehát a szakmának, vagy akár a zenehallgatóknak is, kik menjenek? Hát szerintem mindenkit érdekelhet, ugye, akit az a kérdés érdekel, hogy a digitális változásokkal hogyan változik meg az a közeg, amiben a zenét előállítjuk. Ugye ez főként ugye olyan szemplingelésekre vonatkozik nyilván, amelyek nem a természetes közegünkből lettek átemelve, hanem nyilván olyan művekből, amelyek szerzői műnek minősülnek. Nemrég volt sok szó a magyar sajtóban például arról, hogy Pálffy György csinált egy olyan filmet, ami korábbi filmekből lett összevágva, és ő maga is mondta, hogy milyen sajátos következményei vannak ennek, ugye, tehát nem lehet bemutatni úgy, mint filmet, mert akkor ez egy sajátos szerzőjogi problémát vonna maga után, tehát oktatófilmként lehet bemutatni, mint tananyagot, ugyanakkor meg érdekes módon abban is reménykedik, ugye, ez több interjúban is elmondta, hogy a filmek jogtulajdonosai is úgy fognak erre remélhetőleg tekinteni, mint egyfajta sajátos idézésre. Tehát ugyanezek a problémák a zenében is megvannak, hogy mitől számít ugye egy sampling idézésnek, mikor egy egész zeneszám, ha úgy tetszik, újbóli felhasználásának, és így tovább. Vagy akár valami fajta mutációnak, tehát a DJ-k azzal, hogy egy picit belehúznak, lehet, hogy valami új születik, és akkor mi van jogdíjjal? Hogyne, és hát nem véletlen, hogy akkor is van, ugye, vita, hogyha valaki egy DJ például lejátszik egy számot, honnan van neki az a szám, hogy nem merül fel ez a kérdés, mert egy samplingnél nem, egy bizonyos terjedelem alatt már elvileg föl sem merül ez a kérdés, hogy honnan van, viszont egy bizonyos terjedelem fölött meg már fölkérdésé válik. A neten egyébként utólag is el lehet olvasni ezeket az előadásokat? Igen, terveink szerint készülnek majd beszámolók ezekről az előadásokról, és majd mindenki elolvashatja a főbb gondolatokat és gondolatmeneteket, igen. Visszatérünk Kevinnel, aki nem látja a hallgató, egy ilyen szintetizátorszerű valami, egy laptop, meg a keze van alatta egy egérrel. Tehát ez a három konstrukció van előtted. Mi született belőle? Nem konkrét zenét raktam ennyiből össze, csak gondoltam, megmutatok egy-két technikát, hogy mit lehet csinálni abban az esetben, hogyha az ember így fölvesz különböző hangokat, és akkor próbál abból valami zenét építeni. Itt van egy kis részlet, valaki mondta te az O hangot, és akkor így az, hogyha egy hozzárendeli az ember egy billentyűhöz, akkor konkrétan így megszólalhat egy ilyen. Hát és akkor így föl lehet ismerni, hogy körülbelül így működtek a régi szemplerek, mert ennyire kis rövid mintákat tudtak használni, és minél lassabban játszunk vissza egy hangmintát, ugye ezt a kazettától ismerjük, annál mélyebben szólal meg a hang. És emiatt lényegében lehet dallamokat játszani egy adott hanggal, hogyha valaki azt mondta, hogy ó, és azt egy nagyon kicsit lassabban játszok le, akkor egy mélyebb hangot szólal meg. Ez tipikusan az a technika, amit régen használtak nagyon sokat. Bele lehet nyúlni magába a hangoknak a nyújtásába különböző érdekes. Tehát itt van egy ilyen... Mi is használunk otthon ilyet, mert... Ezt hogy csináljuk, a Bódi Zoli meg se szól. Igen, ugye ez most mi is filmeket készíteni. Viszont nagyon érdekes, hogy ebben nagyon könnyen bele lehet nyúlni. Használunk készíteni. Mi is használunk filmeket. Mi is Zoli, ez már jogdíjas szerintem, tehát abszolút bele lehet nyúlni abba, hogy a különböző hangoknak különböző részei milyen lassan és hogy szólaljanak meg, ezeket így mindenféle technikákkal lehet nyújtogatni és összehozni. De vannak például, azt felismeritek-e? Dorek kollega. Igen, ezzel lehet akár dobolni. András húzogatta a száját, szájdobolt. Mondjuk itt. És akkor van egy ilyen egyszerű kis ritmika. Illetve most már nagyon érdekes új szintézis technikák is vannak, amik közül mondjuk az egyik legismertebb mostanában granulál szintézis, ami azt csinálja, hogy kis granulátumokra szedi a hangokat, és ezeket a kis apró foszlányokból épít fel újabb textúrákat, újabb érdekes hangokat. Például itt is van egy ilyen... És akkor el lehet kezdeni. És ez mind abból van, amit itt beszélgettünk, tehát így... Azt hiszem, van ilyen, mint hogyha ez hangzana itt. De még tovább lehet kavarni ezeket a hangokat. De ez tulajdonképpen olyan, hogy bármiből lehet csinálni. Tehát most tök mindegy, hogy ez mit mondunk. Van, pontosan de akkor minek a... kell a mikrofon, de tényleg. Más a textúrája, vagy a igen, tehát hogy ezeknek mindig más a különböző textúrája ezeknek a hangoknak, és nagyon érdekes a, pontosan a found soundot és a field recordingot, és azért szokták szeretni, és ezért a múlt héten pont említettem is, hogy a Herbertnek van egy ilyen nagyon erős szabálya a saját magával kötött szerződésében, hogy sosem vágja le a hangok végét, mert pontosan a hangok végén vannak azok a kis apró zörejek, organikus zajok, amik karakteressé fogják tenni a hangot. És emiatt egy csomószor ezt így nem lehet, főleg egy laikus nehezen tudja megfogni, de hogyha az ember megtanulja ezeket hallani, akkor nagyon-nagyon hallani lehet majd, hogy mi teszi műanyaggá mondjuk az elektronikus hangokat, és mi teszi egy kicsit ilyen élővé, vagy egy organikussá, és ilyenkor nagyon sokat használnak ilyen természetes zajokat, zörejeket. És van olyan, hogy egyébként cserebelélik a hálózaton, tehát van egy ilyen zajzörej felhő, ahol fél adjál már nekem egy szájdobot, én meg egy köpés mintát adok. Óriási piacon ennek a hangmintáknak a különböző effekt könyvtárok. Tehát, hogy sok-sok ezer dollárokért lehet vásárolni. Hát egy hollywoodi filmekhez és ezeket a Foley technikákat mind azt úgy csinálják, hogy hangkönyvtárokból építkezek. Valakinek kell egy robbanászaj, akkor egy robbanászajból kezd építkezni, és akkor ezt hívják sound design-nak, hogy akkor utána ezekből a hangokból még újabb és újabb érdekes nem létező dolgokat csavarnak ki. Az infoszótárban a netnyelvészünk a mai alkalommal olyan témáról beszél, aminek semmilyen köze nincs a digitális világhoz, hiszen az emberi agy nagyon is analóg működéséről lesz szó. De mégis informatika, amolyan humán informatika. Egy felmérés ugyanis azt állítja, hogy az agyunk sok olyan szót ismertnek azonosít, amely nem létezik. Hogy lehet ez, Bódi Zoltán? Megmondom, hogy mi a köze az informatikához ennek a felmérésnek. Tudniillik a szótévesztés módszertanát, az okait próbálta kutatni a Cambridge-i Egyetem Memória Laboratóriuma, és az a köze az informatikához, hogy az egész vizsgálat az internet nélkül és az online média nélkül nem jöhetett volna létre. Ugyanis 147 országból körülbelül 27 ezer Guardian olvasó jelentkezett önként és dalolva egy pszichológiai jellegű, tehát egy ilyen memória vizsgálatra. Az volt a feladatuk, hogy a Guardian című lap online változatából szövegeket kellett elolvasniuk, és utána szólistákat kaptak, és föl kellett ismerniük a szólistákból, hogy mely szavakkal találkoztak a cikk olvasása közben, melyekkel nem találkoztak, és a kísérlet vezetői mindenféle furcsa keveréseket és kavarásokat végeztek a szólistákkal, és raktak a szavak közé olyanokat, amelyek biztos, hogy egyáltalán nem fordultak elő, és gyökeresen mások voltak, mint azok a szavak, amelyek előfordultak, és raktak bele egy nagyon érdekes listát, amiről egy kicsit részletesebben fogok beszélni, mert ez a legizgalmasabb, ami kicsit hasonlított valamilyen szempontból a cikkben előforduló szavakra és szerkezetekre. Itt nem egy memóriavizsgálatról volt szó, ugye, hanem mondtak olyan szavakat, ami minthogyha létező szó lenne közben, meg nem? Például, igen. Először beszéljünk egy kicsit arról, hogy az emberi nyelvi memória az hogy működik. Olyan nagyon nagy részletességgel, mivel ugye az agyról van szó, nem tudjuk a dolgot, elméleteket tudunk gyártani róla, de van minden ember agyában egy úgynevezett mentális lexikon. A mentális lexikonban tároljuk a szavakat, de nem úgy, mint ahogy most bárki elképzelné. Nem egy digitális memória, egy számítógép chiphez hasonló módon, hogy van benne egy csomó adat, aztán kész. Azokat ugye elő lehet venni. Hanem a szavakat és a szavakra vonatkozó információkat egy nagyon finoman behuzalozott hálózatba, van egy olyan elmélet, hogy pókháló elmélet néven fut, és ez metaforizálja, hogy hogyan működhet a mentális lexikon. Tehát szavakat és a szavakhoz kapcsolódó mondjuk tematikus összefüggéseket, vagy hangzásbeli hasonlóságok alapján összekapcsolunk különböző szavakat, vagy formális hasonlóság, funkcionális hasonlóság alapján. Tehát vannak igék, és akkor egy csomó alapigen mindenkinek most, hogy hallgat engem, rögtön az eszébe fog jutni. Például mondjuk a bor, bór, bőr, ezek nagyon hasonlóak egymáshoz, és egyik a másikát fölidézi valamilyen módon. Vagy például tematikusan azt mondom, hogy bor, akkor rögtön mi következik után? Szőlő, szőlő, must, akkor hordó, nem tudom, szőlőprés, boros pohár, boros palack, és így tovább. Ezek így egy hálózatba rendeződnek. Valószínű, hogy ennek a hálózatnak is köszönhető, hogy nagyon sok ilyen nyelvi asszociációs játékot tudunk játszani. Hát igen, és hogy kinek milyen húzalozottságú, ugye a mentális lexikon, a milyen húzalozottságú az agya. Ami egyébként mitől függ? Minél többet olvasok, vagy az összefüggéseket gyakorlom? Egyéni adottságok is, kulturális háttér. Erről megint lehetne részletesen beszélni, természetesen ne ijedjenek, meg nem fogok, de hogy a jelentéseket milyen alapon csoportosítjuk az agyunkban, ez is összefüggésben van a mentális lexikon működésével, ami egyébként kultúra függő is. Például, mit tudom én, a madár hogy néz ki, mire asszociálunk most, hogyha elkezdünk erről beszélgetni, lehet, hogy majd egy alkalommal megtesszük, akkor kiderülne, hogy milyen lesz az alaptípusa a mi számunkra, mi kultúránkban a madárnak, és ehhez kapcsoljuk mind az összes olyasmit, amiről mi azt gondoljuk, hogy madár, mert van valami olyan hozzávaló hasonlóság. Tehát ezek ilyen nagyon, nagyon furcsa, finom húzalozottságú hálózatokba rendeznek a szavak és a szavakhoz kapcsolódó nyelvtani, funkcionális, formai információk. És ebben a vizsgálatban a legizgalmasabb, először elmondom az adatokat, tehát a 27 ezer olvasó, tehát ez nem egy tudatosan kiválasztott minta, hanem akik jelentkeztek. De azért elég nagy merítés. Ebből a nyelvi memória, a szó memória és a szó tévesztésekkel való kapcsolata a memóriának azért már elég jól modellezhető. A látogatók a szavaknak 71%-át ismerte fel átlagosan helyesen, és 33%-át válogatták be átlagosan a semmiképpen elő nem forduló szavaknak abba a listába, amiről úgy gondoltak, hogy mégiscsak előfordult. Tehát ez tipikus tévesztés, ott rosszul emlékeztek. A mentális lexikonnak ezt a fajta hálózatosságát és a hálózatosságból fakadó úgymond tévesztéseket nagyon érdekes módon 53% követte el. Mondok példát. Természetesen a szövegben angol nyelvű példák, hiszen angol nyelvű szövegről volt szó, de én az érthetőség kedvéért kitaláltam néhány magyar példát ennek a demonstrálására. Mondjuk, ha elhangzik egymás után a szó összetétel és a sor szerkezet kifejezés, akkor nagyon sokan emlékeznek vissza arra, hogy hallották a szó szerkezet kifejezést is. És ez emiatt a mentális lexikon miatt van, hiszen hasonlóak ezek egymáshoz, összetételben is, formailag is, hangzásban is egy kicsit hasonlóak, hiszen jó, persze mondhatják, hogy ez a milyen szó már ez, hogy sor szerkezet, de szerintem elképzelhető, hogy van ilyen kifejezés, tehát tényleg a példa kedvéért mondtam. Na tehát volt a szövegben szó összetétel, volt a szövegben sor szerkezet, és majdnem a felében, az esetek felében ismerték fel azt tévesen, hogy előfordult az is, hogy szó szerkezet. Olyan, mint hogyha az agyunk egy kicsit hibásan működne, ami mondjuk a számítógépnek nem sajátja. Igen. Hát ott megkapja a szemplereket, összerakja. Úgy van, ő nem fog félre kapcsolni, az agyunk úgymond félre kapcsol, de ez inkább azt bizonyítja számomra, hogy nem az embereknek a nyelvi memóriájával van baj, hanem hogy ez a fajta hálózatosság, ami asszociatív alapon működik. Tehát eszünkbe jut egy szóról egy másik, valamilyen ok miatt. Ez azért elég jól működik. Na most formailag, de facto ez tényleg hiba. Tehát, hogyha nem volt a szövegben olyan szó, amit fölismertek, az persze természetesen hiba. Viszont azt nagyon jól mutatja, hogy az agyunkban a kapcsolatok azok nem ok nélkül működnek. A számítógépben például egy ilyen nyelvhelyesség ellenőrző ott van néha ilyen, nem? Hogy feldob olyan dolgokat, hogy az embernek a haja az égnek áll. Igen, viszont éppen ezért, mert ott nincsen mentális lexikon, hanem formai és funkcionális szerepeket próbál modellezni egy szoftveres háttér valamilyen komoly mesterséges intelligencia segítségével, hogyha az a formai elem az olyan előzmények és következmények között van, amilyen ahol, akkor valószínűleg olyan morféma kell, hogy legyen rajta pont, és nem olyan van, tehát valószínűleg akkor ez hibás. Tehát ez egy ilyen roppant egyszerű, hát nem, hát nagyon bonyolult, de egyáltalán nem olyan logika szerint működik, mint a mentális lexikon. És a mentális lexikon ez nem egy grammatikai szerkezet, az valahol máshol van az agyunkban, a nyelvi kompetencia, a nyelvi készség, hogy egy jó mondatot tudjunk csinálni, ez pusztán a szavak és a szószerkezetek és azoknak a funkcióját idézi fel, és ilyen alapon csoportokat, halmazokat képez valahogy az agyunkban ez a dolog, és vannak közte átfedések, ahogy ezen a vizsgálat nagyon-nagyon jól mutatja. Mondtad, hogy az asszociációs hibákról van szó igazából, csak az közben azért az is érdekes, hogy valószínűleg ezeknek az asszociációs hibáknak viszont az alkotási kreatív folyamatokban nagy szerepe van, és ezért nem is tűnik el, nem? Hogyne, voltak éppen szerintem az egyéni, a költői metaforák és a képi kifejezések azok tulajdonképpen ilyen asszociációs, most nagyon-nagyon erős idézőjelbe teszem, kvázi hibák alapján tudnak működni. Egyébként van is ilyen elmélet, hogy a metafora az voltak éppen egy hibás kifejezésmód, mert nem az a szó szerepel ott, aminek szerepelnie kellene. A lány virág. A lány az nem virág, hanem szép, kedves, jó illatú, de nem az van, hanem az van, hát virág. Ez egy úgymond félrekapcsolás. De éppen azért, mert van mentális lexikonunk, ezért rá tudunk erre jönni. Bennem egy kérdés merült, hogy az interneten ugye rendszeresen körbe megy az a szöveg, amiben direkt elgépelések és E betűk helyett hármasok, és T betűk helyett hetesek vannak, és ugye azzal indul, hogy ezt mindenki könnyen el tudja olvasni, ezt pont Cambridge-i vagy Oxford-i tudósok bizonyították, és valóban így van, halál könnyen el tudjuk olvasni, nekem legalábbis nem okozott gondot. Tudnélik, ha elkezdődik a szöveg, fut a mondat és az olvasás, elkezdődik benne egy szó, akkor automatikusan folytatom. Mert akkor most annak kell következnie, hogy. Tehát nem úgy olvasunk, hogy a betűket olvassuk egymás után, és összerakjuk őket, hanem elkezdem olvasni, és ja igen, akkor itt ennek kell lennie, menjünk tovább. Az ember így olvas. Vagy hogyha távolból olvasok, akkor pedig a betűk formáját próbálom felismerni, és az alapján próbálom asszociálni azt, hogy mi lehet ott. Tehát rosszul látó ember is viszonylag jól el tud olvasni egy szöveget, ha mondjuk a betűk formáját ki tudja venni. Tehát pontosan erről van szó, hogy egy kicsit hasonlít valamire, elindul a szó, és rájövök, hogy hogyan kell befejeződnie. És volt egy nagyon érdekes eset, a bátyámmal közlekedtünk gépkocsival, záróvonal mellett haladtunk, amikor valaki hirtelen elhaladt mellettünk, amire én közöltem a bátyámmal, hogy de hát itt előstilozni. És mondta, hogy igen. És aztán körülbelül 10 másodperc után jöttünk rá, hogy úristen, mit is mondtunk. Tilos előzni, de abszolút megértette, pedig hibásan fejeztem ki magam. Egyébként lehet, hogy a költészet, a líra, meg a humor ott kezdődik, amikor ezt direkt mondod. Minden esetre ez a vizsgálat semmiképpen nem jöhetett volna létre, szerintem ilyen 27 ezer fős mintával, hogyha éppen nem egy online felületen, és nem az internet, és nem a digitális kultúra segítségével jött volna létre. A mai mobiltelefonok lényegében pici számítógépek. Szóval a miniaturizálás már nem olyan meglepő 2012-ben, de mégis érdekes az a számítógép, amiről Borek András fog mindjárt beszámolni, hitelkártya méretű, Linuxot futtat, és kb. 5000 forintba kerül. Most miről van szó? Elég nagy kultúrája van egyébként a hasonló méretű gépeknek, és ez a legutóbbi a sorban, ez a Raspberry Pi névre hallgat. Egyébként pont amikor fölvesszük ezt az adást, akkor van a nemzetközi Pi nap. Ez egy ilyen koincidencia. De ez a kis tenyér... Tudnék a 3,14? Igen. A harmadik volt 14. Igen. Beugrott. Így van, tehát ugye most van a nemzetközi Pi nap. Egyébként egy másfél-két hete jelent meg ez a kis számítógép, és nagyon-nagyon sokan várták a megjelenését. Ezt úgy hívják, hogy ez egy barebone, tehát ez egy kopasz számítógép, nincsen háza neki, de egyébként az összes olyan alkatrészt tartalmazza, gyakorlatilag egy, hát egy tenyerünknyi méretbe, tényleg egy hitelkártyányi méretbe, ami szükséges ahhoz, hogy ezt számítógépnek hívhassuk, tehát van benne háttértár, processzor, memória, videókimenet, bemenetek, és minden egyéb. A videóról érdemes néhány szót ejteni, és valószínű, hogy ezért is kapták föl ennyire ezt a gépet, ugyanis ez egy ilyen SOC, System on Chip, tehát egy ilyen nagyon egy darab áramkörbe be van ágyazva az összes funkciója a számítógépnek szinte, mondjuk azt, hogy szinte vannak még egyéb alkatrészek, de az a lényeg, hogy benne van ebbe a egy darab integrált áramkörbe az egész számítógép. Amitől ez nagyon érdekes, hogy hardveresen gyorsított nagy felbontású videókat könnyűszerrel lejátszik ez a kis eszköz. Amitől ez nagyon érdekes lesz, és nagyon sok amatőr ember, illetve hát nagyon sok fejlesztőnek mozgatta meg a fantáziáját ez a kis ketyere. És többek között a hackereknek is miért örülnek ennek a gépnek? Hát egyrészt az ára miatt, másrészt a mérete miatt, harmadrészt a tudása miatt, ugyanis azért mégiscsak egy teljes értékű számítógépről van szó, aminek nagyon alacsony a fogyasztása. Ami érdekes, hogy akkora volt a kereslet ezután a gép után, hogy attól a pillanattól fogva lehetett rendelni, szó szerint egy pár perc volt, és elfogyott az összes készlet, amit legyártotta, mit tudom én, melyik nagyon nagy gyártó cég, és azt mondták, hogy ja, hát bocs, gyerekek, akkor most várjatok 2-3 hetet, mire az új adag el fog készülni, ugyanis ennek egy átfutási ideje van. De hogy miért is érdekes egy ilyen kis gép? Tehát azon kívül, hogy valaki otthon berhel belőle valamit, mire lehet még használni? Ugye egyrésztről, hogy az ára miatt például olyan helyeken, ahol sok számítógépet, de jellemzően nem nagy teljesítményű számítógépet kell használni, ott érdemes megfontolni egy ilyen kis számítógépnek a használatát, például az oktatásban, ahol például egy laborgyakorlaton bizonyos funkciókat, nem az a lényeg, hogy nem tudom milyen hihetetlen sebességgel fusson az alkalmazás, de lehet minden részét hackkelni ennek a kis gépnek, ugye Linuxot futtat, tehát gyakorlatilag bármit lehet benne motyerkázni, amihez az embernek kedve van, de mégis az ára miatt, tehát ez a 20 dollár körüli ár, ez gyakorlatilag arra jó, hogy laborba, ahol tudom én 20-30 diák helyet foglal, és hogyha nem a nem tudom milyen nagy bevételű egyetemről van szó, akkor is megengedheti magának az oktatási intézmény, igenis minden diákra jusson egy gép, amivel ő tud foglalkozni. A másik ilyen komolyabb felhasználás, az nem is olyan rég volt egy hír, hogy egy nagyon hasonló számítógéppel, egy pónival, ami megint csak egy ilyen szóvic, mert PWNY. Nem, NIE volt, tehát póni. A hackereknél az a Pwn to Own nagyon híres hacker verseny, amikor valamilyen biztonsági részt felhasználva kell ugye hatalmába keríteni egy rendszert valakinek. És ennek a nevéből egy ilyen, hát egy ilyen nagyon kitekert ilyen geek szóvic a magának a ketyerének a neve. De lényeg az, hogy ez egy nagyon komoly biztonsági eszköz, ugyanis nagyon sok biztonsági funkció van, hálózatelemző funkció és minden egyéb. és erre szakosodott egy cég, aki ilyen eszközöket gyárt, és bizony komoly nagy bankoknál szokták használni, hogy bemegy a szerelőnek álcázott ember. Egyébként mai napig tök jól működik ez a social engineering, amit Kevin Mitnick kitalált, hogy meg kell győzni a portást és a titkárnőt, és akkor minden ajtó kinyílik. Beviszi ezt a kis ketyerét, és például bedugja ártatlanul egy konnektorba, úgy néz ki, mint egy ilyen tápegység, és gyakorlatilag fölakaszkodik a wifi hálózatra, vagy van neki egy Ethernet portja, bedugják az Ethernet portba, és gyakorlatilag ez a overállos ember, aki kiadta magát valakinek, ez még az autójához se tudott visszasétálni, amikor már föl van törve például egy banknak a hálózata. Amerikában a Nemzeti Bank rendelte meg etikus hackerektől, hogy be tud-e jutni bankfiókokba, tud-e telepíteni ilyen eszközt, és hát egy ilyen ketyerét felhasználva bizonyították be egy bizonyos fiókoknál, van némi kívánnivaló, hogy a biztonsági emberek és a biztonsági előírásokat mennyire tartják be. Már vannak egyébként magyar felhasználói közösségek is, ők oktatók vagy hackerek? Én nagyon sokat néztem utána ennek a dolognak, nem árulok el titkot azzal, hogy magam is a potenciális vásárlók között vagyok. Sőt, nagyon sok emberkét ismerek, aki szintén, pedig mi a gamer világban tevékenykedünk, tehát nem a hacker és nem a banki felhasználói világban. Ezt fejlesztő alapítvány, és ez egy nagyon fontos dolog ezt elmondani, hogy ez egy alapítványi fejlesztés, és azért nem lehet ezt az eszközt külföldön majd külön forgalmazni, meg átvenni, mert ők nem akarnak ezen nyerészkedni, nem akarnak ezen keresni. Ennek van egy bekerülési ára, és annyiért adja az alapítvány mindenkinek, és azt mondják, hogy viszont eladó ne keressen ezen pénzt, ezért tőlünk kell majd megrendelni, ezért van az, hogy az angol megrendelések összeomlottak néhány percen belül, mert ugye angliai cégektől lehetett ezt megrendelni. Mire is fejlesztették ezt ki? Nagyon sok ilyen labor feladat mellett azt vissza akarják hozni a Commodore-ok és a Spectrumok korszakának a programozói romantikáját, ugyanis ennek a készüléknek van egy hatalmas nagy előnye, méghozzá az, hogy a két videócsatlakoztatási lehetősége, amit András említett, az egyik az a teljesen mezei klasszikus tévé, mint a Commodore 64-es korszakban, a másik meg a HDTV, amit említett, hogy a 1920x1080-as felbontású televízió, tehát gyakorlatilag olyan eszközök köz lehet PC-s perifériák, tehát USB-n keresztül csatlakoztatható billentyűzet, egér segítségével csatlakoztatni, ami gyakorlatilag minden háztartásban jelen van, tehát ehhez nem kell külön perifériákat, külön monitort, külön billentyűzetet, külön egeret, semmit vásárolni, hanem azért a 35 fontért, 25.000 forintért ott a komplett gépem, és már is. De hálózaton is akár? Tehát így van, a nagyobbik modellen, a Model B-n azon van a hálózati csatlakozó, a kisebbiken a modellen azt hiszem azon nincs, de azt ugye kevesebbet fogják forgalmazni. Ami még nagyon fontos, hogy a maga a készülék nem tartalmaz merevlemezt, viszont tartalmaz egy SD kártya igen, foglalatot, amelyre magára a kártyára kell az operációs rendszert is rámenteni. Viszont például, aki média lejátszót akar építeni belőle, nagyon sokan azt szeretnék, azok például a média lejátszóra tudják az AVI-fájaikat, vagy az MP3-aikat is. Én például szintetizátor építő projektről is olvastam, ha már itt zenéről beszéltünk ma, hiszen 5000 forint tért hozzájött az ember egy olyan komplex eszközhöz, ami végtelenségig programozható 256 megabyte RAM-mal rendelkezik, ami azért elég sok. A háttértárként akár 8 gigabájtos SD kártyát is fogadhat, amire rengeteg hangminta elfér, ha már ugye erről volt szó. És ebből nagyon komplex feladatokat végrehajtó szintetizátort lehet létrehozni, anélkül, hogy kiadnánk 1500 dollárt érte, lévén ugye ez egy nagyon-nagyon olcsó kütyű. Tehát a felhasználási lehetőségek száma végtelen. Én azt tudom, hogy akiket én ismerek, azok mind azért akarják megvenni, mert már tudják, hogy játékprogramok fognak erre készülni, és nem akarják ezt a platformot kihagyni, mert biztos jó játékok lesznek rá. Ezt akarom mondani, hogy egyébként az átlag felhasználónak se kell megrémülni, hogy neki ott programozgatni kell, mert úgy járunk majd, mint az Androiddal, meg az iPhone, hogy valakik valamit írnak rá, például játékokat, amit nyilván ingyen letölthetők lesznek. Már most pedig a készülék alig néhány napja kapható, már most elképesztő felhasználói csoportok vannak, akik döbbenetes feladatokra, a videóvágástól kezdve, hangfeldolgozáson át mindenre próbálnak megoldásokat kitalálni, és mindezt azért, mert úgy gondolják, hogy a 256 megabyte memória annak elégnek kell lennie, mert ha a Commodore 64-esen a 64 kilobájt elég volt azokra a feladatokra, amelyeket el tudott látni a gép, és azzal is lehetett zenélni, hangmintákat tömöríteni, videózni, jó, hát nem HD minőségben persze, akkor a 256 megabájt RAM-nak elégnek kell lennie. És hát itt megint az jön elő, hogy az igazán jó programozók, azok ki fognak fejlődni, és szerintem 10 év múlva ők fogják a jó programokat írni nekünk. Eddig tartott a netidők, a blogunkat a netidog.poster.hu címen találhatják, hírcsatornánk pedig a netidog.tumblr.com-on. A legutóbbi felvételeket pedig a PC World lemez mellékletén MP3-on is meghallgathatják. Nagy Istok Tibort és a Netidők asztaltársaságát hallották, jövő héten megint találkozunk, viszont hallásra.